په دې مخکې آیات مبارکه کې الله رب العزت اوصاف بیان کل د نبی علیه الصلاۃ والسلام یو دا غید اخلاق او د عادت مبارکه د نرمۍ ذکر الله رب العزت کو او وی فرمایل چې زما د حبیب په جبه مبارکه کې سخوال نشتا او په زړه مبارک کې سخوال نشتا او بیا نبی علیہ السلام ته حکم کو چې د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین سره د دین په کارونو کې مشوره کوي وشاورهم فی الامر مشوره کوي د دوی سره فی الامر په کارونو د دین کې او د دې کې امام قرطبی د مشورې ډېر لوی اهمیت ذکر کړي او د مشورې مسائل تفصیلا د دې آیات مبارکه په تفسیر کې ذکر کړي بلکې دای ویلي دي چې شورا د قواعد د شریعت نه ده او ایکم حاکم چې د اهل علم سره او د دین والو سره مشوره نه کوي نفعذله واجب هذا ما لا خلاف فيه کم بادشاہ چې د اهل علم او دیندار او خلق سره د امارت او د حکومت په کارونو کې مشوره نه کوي نو داغه معذول کول او لری کول په امت باندې واجب دي نو د مشورې ډېر لوی اهمیت ده او به لیکلي چه واجب علی الولات مشاورۃ العلماء فیما لا یعلمون وفیما اشکل علیہم من امور الدین ووجوه الجیش فیما یتعلق بالحرب ووجوه الناس فیما یتعلق بالمصالح وای په بادشاہانو باندې واجب دی د علماء سره مشوره په کوم کارونو چې پویږي نه او کم کار دو امور د دین نه چې په مشکل شي نو مشوره واجب ده د امور د حرب او د جهاد واره کې د عام مسلمانانو د مصلحت کم کارونه دي نو په دې کې مشوره په دای باندې واجب ده او به ذکر کړی چې ما ندی ممن استشاره هغه سو کلم خپیمانه شوی نه دی چې کاری د مشورې سره کړی او کله چې یو سړی مشوره نه کوي او په خپل رائے باندې عجب کوي ناغد حق لارې نامیشد پارا کټ شوی دی نشورا د امور د دین نه دا د قواعد د شریعت نه ګوره د خلافت څومره اهم کار دی د خلافت څومره اهم کار دی لیکن امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ چې کله په چړو والے شو او شهید شو نشپاگو کسان شورا والو ته کار سپارل وی تاسو په خپل منس کې امیر جوړ کړئ تاسو په خپل منس کې امیر جوړ کړئ او دا ویلی وای ک څوک نیوی نو سفیان ثوری رحمت الله علیه بوی چې شی دی هغه اهل مشورې ستا چا سره چې مشوره کې اهل التقوى والامانه ومن يخشى الله تعالى د تقوا والو د امانت والو سره اوسوک چې د الله نه یریږي رضا غي سره مشوره وکړ دا چې ای کی خوف الهی وي د رب العالمین یروي نو داسې خلکو سره مشوره وکړ دا نو پرې مخ کې آیات مبارکه کې د مشورې حکم یو کو اوس فرمایي ينصركم الله کچره امداد کی تاسو سره الله فلا غالبا نو نشت ده سو غالب و ضرور کی دن کے لکم پتا سبانے دا اللہ مدد و نصرت مومنان و کتاو سر مرگرشی او اللہ دتاو سر خپل مدد و نصرتو کی فلا غالب لکم نو پتا سو غالب کی دن کے نشتا او دا اللہ دا مدد درات لو دا پارا شروط مقرر دی پا قرآن و سنت کی اگه کی شرط دی ایمان دے شرط دا آمال سوالحو دے نن موږ د مدد الهی پته مخ یو او غواړو چې مدد الهی دراشي خود ایمان او د اعمال صالح او شرط مون پورا کړل نه اول ایمان ګډ وډ وی او کی ایمان وی نو بیا راغی سره اعمال صالح نه ای انصرکم الله کچره الله تعالی سره امدادو کی فلا غالب لکم نو نشتر سوک زورور پتاسو غالب کی دن کے پتاسو و این یخزلکم او کاللہ تاسو رسوا کی یعنی مدد مپریزی و این یخزلکم کاللہ تاسو مدد پریزی فمن ذلذین سوک دیغا کس ینصرکم چمداد بو کس تاسو من بعدی ہی پس ددینا یعنی بل سوک تاسو امداد نشکولے وعلى الله فالله رب العزت باندې فليتوكل المؤمنون بروسا او اعتماد دي کوي مؤمنان وعلى الله فالله رب العزت باندې فليتوكل المؤمنون پکار دي چې بروسا او اعتماد کوي مؤمنان د مؤمنانو اعتماد د دې توکل او بروسا دي په الله باندې او توکل څه ته وایي جائز اسباب استعمال کی او نتیجہ و انجام اللہ لو سپارے او گر کل چه توکل کی سڑے اعلی مقام تو رسیگی نو اللہ وعدہ کری ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبو چاچے بروساو اعتماد کو پا اللہ بس اللہ ورت کافی دے او دا متوکلین سرد اللہ میند وعلی اللہ و پا اللہ بانی فلیتوکل المؤمنون بروساو اعتماد دے کوی مومنان وز دیر اس آیات مبارکہ کی دی خبر ذکر کئی چې جہاد د الله رب العزت په فرایزو کې یو اهم فریضه ده هو کيو مجاهد جہاد تلاړو او د مال غنیمت نه یو شی پټ کو نو دا بد د پارا د جهنم د تلو سبب جوړیږي جہاد کې مقصد مال غنیمت حاصلول نه وی بلکې مقصد د الله رب العزت رضا وی فرمایي و ما کان لنبی ندی صحیح او درست د پاره دی او پیغمبر ای غللا دا چې هغه څه شی پټ کی و مې غلل او هر هغه شا چې څه شی پټ کو یا تراتل بو کی بما پاغشی سره غللا چې پټ کړي دی یوم القیامه پرد قیامت هغه شی به د سر د پاسه او میدان د محشر ته براشي غلول اصل کې وای د مال غنیمت نا یو شی پټول تا د غلول معنا وا د مال غنیمت نا یو شی پټول د مال غنیمت نه یو شی پټول او دا ګوره چې باب نصره انصرونه د غلول غل یغلو دا په معنا د پټول راځي یو غل یغلو د چې باب سشي باب زوربه یزریبوشی نو دا بیا په معنا د کینی او د حسد راضی دا په معنا د کینی او د حسد راضی نو غلول ویل کیږي د مال غنیمت نا یوشه پټول مال غنیمت نه یوشه پټول تا دا غلول وی او بیا په نور عام پټولو کې علماء کرام استعمال کړي نو غلول اصل کې وای د مال غنیمت نا یو شی پټول ګور مال غنیمت نا چې جهاد دیو کو نو پدې کې د تمام مجاهدینو د قانون شری مطابق په دغه مال کې حساب برخه داغه نه یو شی پټول دا ګناه کبیره ده ابو داود شریف کې روایت راغله وای کله چې غنیمت حاصل شو د سمره ابن جندب رضی الله عنه نه روایت ده نو نبی علیہ السلام و بلال رضی اللہ عنہ ته حکم کو غو اعلان کو چې خپل غنیمتونه راړی چا سره الله سو کې چې سدي نو دغه غنیمتونه خمس بیلری کو پنځم ایسا او باقی سلوری سی به په مجاهدینو برابر په برابر تقسیم کړي نو یو ځل یو سره راغې د اعلان نفس داسې سو یا غسر یو پړو د ویختو لکه په خوا اوسم زمیدار د اوخانو د بیزو او د ګړو د وړو او ویختو نه پړي جوړي د ویختو یو پړي راړو وی اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا ما په غنیمت کې حاصل کړو او دا والا نبی عليه السلام ورته سمعت بلالن ينادي ثلاثا قال نعم وی تا د بلال आवाज اوریدل او چې درې پیری आवाज کړو چې چا سره سی راړې ناغه بیا ما اوریدل وی سو جواب چې تا دان راړو ناعوذ پیش کړ نبی علیہ السلام وینا انت تجيء به يوم القيامه فلن اقبله منك دا د قیامت پر راړې او زی در نه قبولم نه جگہ پدی کی دا غټول مسلمانانو برخوا نزب کم کم مجاهد اسرا جب کو ددی دپا ودا در نن قبلو او دا پرز د قیامت راړي ګورا دا آیات مبارک ډېر د سوچ او فکر آیات ته چاک غنیمت نس شه پټ کو یا عام غلیو کا نو دغه شه به د سر د پاسه یو میدان د محشر ته راځي یو جن علماء لیکلی وې د بازي ګناهونو بداسي شرمندگی په میدان د محشر کې چاغه گناهونو خواندان به وای چې مونږ دی الله اور ته غرضي خچري شرمندګي نخلاص د اعمال په اعتبار وسوي د قبر نه برا پورته کیدل او دا بازي جمعو کې د دې تفصیلا بیان شوه چې ګوره چا کړي یتیم مال خوړو نو چې قبر نه را پورته کی د خلې د سپګمو غوګونو نه به اور لمبي او لګي راو چتیږي ټول خلک به پیژنې چې دا غکسته چې یتیم مال خوړل چا کړي چا نظم کرایي ګيره کيولېش نو تروم ازمکی پوری با اللہ دل طاقت ورکی او پدی غاڑا کبی اویزان دی او دیبا میدان محشر ترازی سودخور با دلیوانی پا شکل کی دا قبر نراپورت کی سودخور با دلیوانی پا شکل کی قبر نراپورت کی او چاچ کم شے پٹ کو نو آغا شے بے دا سر دا پاس وی او پرز دا قیامت برازی ومن یغلل او حرغا چاچ سا شے پٹ کو یا ترات دل بو کی بما پاغ سبانی غل یوم القیامه چپټ کړي دے پورز د قیامت باندې د مسلم شریف په حدیث کې راغلی ابو هرره رضی الله تعالی عنہ فرمای و یقام فینا رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات یوم فذكر الغلول فعظمه وعظم امره و یوز النبی علیہ الصلات والسلام مدرجو قامو ته وعظ او نصیحت کولو نو دمال غنیمت نس شی پټول ذکر کو نو ډېر لوی ګناه ذکر کا وی جدا ګر ډېر لوی خبره او به وی علومم یو پتا سو کی پرز د قیامت براشی او دا غد سټ د پاسه به اوخوی او هغه اوخله به د اوخ په شان आवाज وی له رغاء رغاء د اوخ आवाज ته وی الله وتا قطر کړي ځکه د قیامت د ورځې خبرې د دنیا نه مخالف دي دغه غلط به د دې طاقت ور کړی چې اوخ به د وګو د پاسه ولاړ وی او اب آوازونه کوي دی بو یا رسول الله اغسنی زما مدد وک نزب ور ثواب ز در ته مالک نیم ما در ته خبر رسول و به فرمایل انم مم یو د تاسو نه چراشی پرز د قیامت او د سټ د پاسه اسوی او له حمحمتن اس د پاره د اسواز وی او د ما ته وی چې الله رسول زما مدد وک نزب ور ثواب لا املک لک شیئا زتا علم مالک نے ما در ته خبره دنیا کې در رسول یو به فرمایل انم مم یو پتا سو کی چراشی پرز د قیامت او د سټ د پاسه ګډوی لهو سواون او ګډ د پاره د ګډ وازونه او ما ته وی الله حبیب زما مدد وکا او زب ور توام ز در ته مالک دی شینه ما در ته رسول یو او به فرمایل انم مم یو تاسو چراشی پرز د قیامت او د سټ د پاسه نفس وی سو کې پټکړې غلامې پټکړې وینځې پټکړې یادانن هر خلک پټای وی تختېلې پیسو د پاراومړي کی چې پیسې نه ورکې لها سیاحن دغه نفس بچغي وای او ما د پارا بده د مدد اوازونه کوي خو زه وام زدر ته مالک نه دارنګ ویران شي تاسو کې یو پرز د قیامت او داغه سوي داغه د سټ د پاسه سوي یعنی کپڑا وی او هغه خوځيږي کپڑے پټکړي وی باز روایتو کې دا راغلي سرا او سپینځري پټکړي او دی به ماته وی چې ما دا دما مدد وکا او دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایي زب ور توام چې ما درته خبر را رسول یو نو دما ل غنیمت نشه پټول ډیر یو گناه کبیره حدیث پاک کې راغلي ګور دین لوی خبره بسی د نبی علیہ الصلات والسلام غلام مدعم داغه نومو او دا تور رنگ والا غلام غزوه خیبر کې د نبی علیہ السلام سره نو د نبی علیہ السلام خدمت کولو یو نامعلوم غشراغ پاغي ولګیدو او پاغي باندې د شهادت ملاو شو او وفات شو. نو خلکو یې جنت دی ورته مبارک شي. نبی علیہ السلام یې قسم ملي په غزات چې داغه په لاس کې زما روح لري چې هغه صادر چې د خیبر پر د غستو د مال غنیمت نه نوې هغه صادر د اور جوړ شوه او د دنه تاو شوه دغه په خبره باندې یو صادر ک چاپټ کو هغه صادر بسش یو جن جهاد لوي نه لوي عمل له خو په جهاد کې نقصان کول باندې چې کله هغه نه سړې سپټ کی دور لوي ګنار وای کله چې خلکو دا خبره واوریدا نو یو سړی یو تسمراړه او بل دوه تسمیراړه نو د الله حبیب شراق او نو شراکان من نار ویدا یو تسما او دوه تسمیر اور نلی. دا حدیث په دې ترتیب باندې موطاد امام مالک رحمت الله علیه کې راغلی. نو دې آیات مبارکه کې دا ذکر کړي او دا یوازې د مال غنیمت نغلا پورې خبره خاص نه ده، بلکې چا چې کم قسمه شی غلا کو نو په ورځ د قیامت چې قبر نه راپورته کیږي نو دغه ترتیب وي. پدې کې او خاص کر خطرناک غلا کوم وي چې پاغه کې د تمام او عام رعیت حق وي، لکه د حکومت دا بازی کسان وي او هغه په کومي طریقې باندې بازی مالونه وي، نو دې کې یو کس حق نه دی، دې ته به څه صورت نه جوړيږي. دیو معلوم سړي مال کړي خړلې پیمانه په مال باغل ورکی، لیکن د ټول ملک خلکو نه به ته معافي څنګه غواړي؟ ډېر خلکو د بازی خلکو مال خړلې یو معلوم وي ناغه تلاړ شي ورته معافيو، لیکن پدې دومره خلکو کې جما شومان دي، زنانه دي، پدې کې ګډاګان دي، یتیمانان دي، او د دې دومره خلکو مال خوره نو داغه د معافی او غې نه د توبې سره صورت بیا باز اوقاتو کې جوړیږي. ثم توفا کل نفس بیا به پور ورکړې شي هر یو نفس تا ما بدل دا وسکه سبب چې کړی دي، کخې کړی خبد لب ملاو شي او کبدې کړی بدم بدل لب ملاو شي. او مشرانو بوي مشرانو یې چا چې څه کړی دی او وری بیر چې څه کړی و وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احد چا چې څه کړی اب موجود وي او رب العالمین به چا سره ذره بر زیاته ونکي. ثم توفى كل نفس او بیا به پورو ورکړي شي هر یو نفس تا ما بدل دا غسه کسبت چې کړی دی وهم لا يظلمون او د دوی سره ظلم به ونکړي شي وهم لا یظلمون او دوی سره ظلم به ونشي او د مالی غنیمت بارکه خیانت داغه دې دې کې ابن کثیر ګڼ روایتونه ذکر کړي. تفصیل سره امام ابن کثیر هغه روایتونه دې دې ذکر کړي چې څوک د مالی غنیمت کې څه کوي داغه کې نقصانو کې او دې کې هغه دې چې ما بیت المال لپاره مقرر چې خلکو نه زکاتونه راجمه کوا دارا جمع کوا هغه کې نقصانو کې نبی عليه الصلاه والسلام یې ځل فرمایلی وای اے خلکو من عملنا منکم عملا هر هغه څوک چې عمل کوي موږ د پاره تاسو نه یو عمل او هغه یو ستن پټه ک فما فوقها او د دې لپاره بل شی پټکو نو یاتی به یوم القیامه پرز د قیامت بدا شیراړي صحابو کې ډېر لوی هروا وای دا بیان چې نبی رسول الله کول چې موږ څوک عامل جوړ کو موږ لکار کوي او ستن یاد ستن د پاسه پټکنو پرز د قیامت براتل کوي. نو یو سره د انصار او نپاسې دو او تور رنگ یو امام مجاهد وای جرا صاد ابن عباده رضی الله عنه او ایت په وای چې بس ول ګورم وی اید الله رسولا اقبل مني عملک امال شریک مزه موارد اکړه دا واپس وای زه دې ته تیار نه. نو نبی رحمه السلام ورته راولي وی ماتا سنو واورېته او تاسو اوس داسې وای چې یو ستنې پټکا او د ستنې د پاسه نور اړې وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وای او خبر ادا سي دا وا انا اقول ذلك الان رسول الله وی زوسم دا خبره کو واپس ا خبر نه لم چې سوق می عامل کو سب شری ولا ملاو شو یو ستنې پټکا او دستنی د پاسه سشه پټکو نو پورز د قیامت به پاغه باندې راتل کوي پرز د قیامت براتل کوي ډېر لوی سزا ده. حضور پاک صلی الله علیه وسلم یو ځل د ماجیګر مزکو نو بنی عبد الاشهل یو قبیله واغې تروانو اول تبه څه خبرې کولې خلق له دین بیانولو بیا به ماخام واپس راتلو. نو ابو رافع رضی الله عنه وای ماخام مستنبی علیہ السلام په تیزی مسجد نبوی تر روانو نو جنت البقیع باندې تیرېدو نو چې کله قبرستان تر ورسېدو نو د سید الکائنات دخلی مبارک نروت الافل لک افل لک تعالی فار د هلاکت وی او هلاکت دی وای ز پخپل صادر کدا سید ایبد د وجنون ختم او رست شما وی چې ما یادای کس نو نبی علیہ السلام زو کتم مال ویولی نما وی د الله حبیب تا دا سو دا سی خبره وکي ویتا تنوا ولکن هاذا قبر فلان دا فلانی قبر د جنت البقیع کی دی باعثه ساعیا علی آل فلان وی دې مالې گلهو عامل می جوړ کړي او د فلانی قبیله چې دا غي غمال او د زکات دارا غون کا نوې د تیو صادر پټ کړي نو هغه د اور صادر په دې قبر کې تاو دي نو دا حضور پاک صلی الله علیه وسلم معجزه وا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم معجزه وا نو په دې ترتیب باندې دا بیان یو ځل وی نبی علیہ الصلات والسلام د مال غنیمت ذکر کولو نو دوخ د شان داسې ویختر اواغز کړ او بیا به وی چې مالی فيه الا مثل مال احدکم ویګر مال غنیمت کې دوخ د شان ویختر شو کول وی خلکو واره جما په مال غنیمت کې دمر برخه نشته سمره چې تاسو الله د قانون مطابق په کیسره دوره په کې زما دا او به وی خبردار مال غنیمت کې غلاو نه کړي مال غنیمت کې غلا کول فورز د قیامت شرمندگی دا او رسوایی دا تارم راړی د غندلستنم راړی او کده دې نه پاسه څه شیوی نو غم راړی د دې نه پاسه څه شیوی نو غم راړی او بیا الله حبیب فرمایلی ویلوی غلول سره پنځ د الله چې یو سره یو غز مکه د چاند رہی ساره کی نو پرز د قیامت برازی او ثرو مزم کی پوری دا به پغاړه کیسوی ثرو مزم کی پوری دا به پغاړه کی وی ځانوی او دا سه نور ډېر روایتونه دي لکه امام ابن کثیر رحم الله ذکر کړي چې د مال غنیمت نا غلا کول سور الوی گناه ده بیا سر وګورئ ایان سرکم الله کچریم دادو کتاب سر الله فلا غالب لكم نو نشته دې سو غالب کی دن کې پتا سو وَإِنْ يَخْزُلْكُمْ كَاللَّا اسْتَاسُ مَدَدْ كُرِيزِ خزلان رسوائی توائی سڑے رسوائی کی کلش اللہ مدد نکلی اللہ چھ دچا مدد ترکین وغر رسوائشی وَإِنْ يَخْزُلْكُمْ كَچَرِ پْرِيزِ مَدَدْ سَاسُ فَمَنْ ذَلَّذِينُ سُوْقْ دِهَا غَكَسْ يَنْصُرُكُمْ چِمْدَادْ بُو كِتَاو سَرَ مِن بَعْدِهِ پس د دینا پس د امداد پر خدود الله نا وعلى الله فالا فليتوكل المؤمنون برواسایت مات کوي مؤمنان وما كان لنبي او ندي صحیح او درست پار دیو پیغمبر اي غلا دا چې مال غنیمت نه یو شی پټ کی و من يغلل او هر هغه چا چې شی پټ کو د مال غنیمت نا یا تیرات دل بو کی بما پاغ شبانه غلا چ پټ کړي دے یوم القیامه پرز د قیامت ثم توفا بیا پر بور کړي شی کل نفس هر یو نفس تا ما بدل دا عمل کسب چې سی کسب کړي دي که خیر عمل کړي نو د خیر بدل وی او که شر دې نو د شر بدل وي وهم لا یظلمون او د دوی سره ظلم مو نکړي شي فرمای افمن تبع رضوان الله آیا هر وسوک چې روان دې درځاون گئی د الله پسې د الله رضاون کې سوایه د الله تابعداری کوي او دارنگی جہاد فی سبیل اللہ کئی د میدان جہاد نتیخت نکئی پا غنیمت کی غلا نکئی کمن ندی کی دیشی پشان دہا غچا با آچ اغاخت شوے دے بسخط من اللہ پا غسے سرد اللہ دا طرفنا دا اللہ دا طرفنا پا غسے وانے سوک اخت دے چسوک دا اللہ تابداری نکئی یا میدان جہاد نتیخ تا کئی زکا میدان جہاد نتیخ تا گناہ کبیر را یا پمال دا غنیمت کی غلول کئی غلا کئی نتاسل پرن تیر شل چی غنیمت کی غلا کول گناہ کبیر را افمن اتبع رضوان اللہ اے آیا حرغ سوک چی غروان دے درزاون گئی دا اللہ پسی کمن وغا کی دیشی پشان دا غچا با اچی غا اخت دے اخت شوی دے بی سخطن من اللہ پا غسی سرد اللہ دا طرفنا ومعواہ جہنم او زید پاتی کی دو داغ جہنم دے وبئس المصیر او بد دے دا جہنم المصیر زید ورتلو اللہ دیتی پناہی را کی مخی دا دو قسم کسانو حال ذکر کو دا تابدارو او دنا فرمانو اس وی هم دوی درجاتن درجو والدی عند اللہ فنزد اللہ کچا گناہن کڑی او ناکار آمال کڑی نو دا غید گناہنو درجی دی او کچا نیک عمال کڑی دی نو دا نیک آمال درجی بی هم دوی درجاتن درجو والدی عند اللہ فنزد اللہ واللہ بصیرن اللہ لدن کے دے بما فاغسبانی یعملون چی دوی کم عمل کئی دوی چی کم عمل کئی اللہ رب العزت پاغی لدن کے دے اس درست آیات مبارکہ کی اللہ دخپل لوی انعام او احسان ذکر کئی پا امت مانے او غلوی انعام او احسان سدے چی اللہ دنیا تا خاتم النبیین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رولے گلو او پدے امت بانے خپل رحم و کرم کو او بیاد نبی علیہ السلام پا زمواروں کی دری زمواری خی یو کتاب اللہ لستل دویم دا کتاب اللہ تعلیم ورکول او دریم دا سنتو پا زرید قرآن تفسیر و تشریکول او سلورم خبر دا دی دریو وارو مقاصدو نتیجہ خلاصہ ذکر کئی اغس شیدے و یزکی ہے چی دا خلقو اقائد و اعمال پاکش اقائد دا کفر و شرک نپاکشی اعمال دا بدعات و رسومات نپاکشی لقد من اللہ بیشک احسان کرے دے اللہ علی المؤمنین پا مومنانو باندے اذ بعثا کلچ را لے گلے دے فیہم پدوی کی رسولاً پیغمبر دا اللہ لوی انعام و احسان کرے چپ مومنانو کی پیغمبر را لے گلے من انفسہم ددوی دا نفسنونا لکدوی عرب دی نو نبی عربی را لے گلے ودوی بشر دی نو نبی پا بشرو کی رو لے گلو من انفسہم دا نفسنو ددوینا دی آیات ندا من انفسهم کی داغی دا بشریت ذکر کئی او دا پڑی رو زیونو کی دا لکتا سپرو نغایات راوارو لو دا سورہ توبی پاخر کی راضی اللہ وی لقد جاءکم رسول من انفسکم تاستا اللہ وی پیغمبر میرا لے گلے ستاسو دا جنس او پا قرآن کی سمر آیاتو ندی چی دا اللہ حبیب وی قل انما انا بشر اے زما حبیب دیت ہوایا چیز بشر مثلکم ستاسو غنجو دا سی آیاتو نا قرآن شریف کی دیر دی لقد من اللہ بیشک احسان کردے اللہ علی المومنین پا مومنانو باندی اذ بعث فیہم رسولا کلے چرالے گلے دے پدوی کی رسولا پیغمبر من انفسهم ددوی دا نفسننا ددوی دا جنسنا یعنی بشر دے او دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دراتنو مقصد سدے یتلو علیہم آیاتی للی پدوی بانی آیاتنا دا اللہ اللہ وی زمونگ آیاتنا پی للی کم قرآن پاک شبا اللہ را نازل کو نسید الکائنات باغخل امت دا دعوت پا طریقے بیانو لے قرآن بے ورتوی یتلو علیہم آیاتی للی پدوی بانی آیاتنا دا اللہ اس زمان دا حبیب چی اللہ وی زمان کتاب لولی نو کتاب اللہ لستو کی پخل کو مقصد سدے ویوزک کی ہے دی پاکی د غلط عقایدنا د غلط رسومات او رواجونو بدعاتنا د قران پاک او د وحی دراتلو مقصد سره چې موږ او تاسو د غلط عقایدنه پاک او د ایمان او د اسلام غخلی عقاید داغه پسې روان شو و یزکیهم پاک وی دی چې اخلاق پاک شي عادت پاک شي دی وجنه ګره قران پاک لمون او تاسو ناسیو نو د دې مقصد دار چې موږ پاک شو پاک دل بسی چې عقیده زمون د قران او سنت مطابق شي زمون سیرت او صورت د قران مطابق شي زمون غم او خادی ناس تپاس ته معاملات د شریعت مطابق شي او د زنانو بارکی تزکیه صدا چخکلی عقیده زده کی د پردی زندگی زده کی د حیا زندگی زده کی او هغه مطابق اختیار کی د قران نویل مقصد سره و یزکی د دې فرض الله حبیب په دیوانه د قران آیاتونه لولي و یزکیهم چې دای پاک کی و یعلمهم الکتاب او تعلیم ورکوي دوی ته د کتاب الله تعلیم ورکوي د دې معناګانې ورته خای ول حکمت او تعلیم ورکوي دوی ته د سنت د سنت تعلیم ورکوي دا سید الکائنات طریقو او دا ګوره بار صحابه کرام سره مو نو پکور کې نبی علیہ السلام بی بیانو ته قران او سنت خیر علاوه زموږ استاد معاشره سمیږي چې موږ په جماعتونو کې علماو سره قران او حدیث دکو او دغه قران او حدیث پکور کې زنانو ته بیان کو لکه دوی چې می پاره اول مخراواړ وای بی بیانو تاسو حکم دې چې راکور کې در لسخول شي وای دا یاد وای نو پکور کې غیله سخول شو د دوی چې می پاره اول مخ ګورای سوره احزاب آیات سلور درشمو گوری وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّا مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا بی بیانو تا امہات المومنین تا حکم دے وَذْكُرْنَا رَایَا دَوَي مَا هَوَا يُتْلَى چِلُسْتِشِي فی بیوتکنا پکورن استاسو کے من آیات اللہ دا آیاتنو دا اللہنا دا در تخیقور دا نبی علیہ السلام والا کور زمون دا کورن جوڑنو نمونہ دا کنا دا سید الکائنات کورن زمون دا کورن دا جوڑے دو نمونہ دا اللہ بی بیانو توی وزکرنا رایا دوی ماغا یتلا فی بیوتکنا چلو ستیشی استاسو پدی کورنو کے من آیات اللہ دا اللہ دا آیاتنونا والحکمہ او دا سنتنا دیکھ دا حکمت یو مانا علماء دا کڑی والحکمہ معانی دا قرآن والحکمہ سنت نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام پکور کے قرآنم خولو او سنتم خیر والحکمہ او د سنتنا ان الله بیشک الله کان دے لطیفن خبیرا مہربان خبیرا او خبردار نو دا الله د حبیب زمواری دی بار صحابه ته قران پاک کھول او پکور کی بیویان ته قران خیر اور مو عطا سلم دا مقصد جوړول پکار دی بار قران زدکول او خول او پکور کم چکم دز دکو داغی تعلیم اور کل معاشرہ بالا سبی او کیو سڑے پخپل خو قرآن زکی خکور کی نخائی نو دے پا دین نشی چلے وی زکا دا کور ماحول چی جوڑ نی نو پا دین چلے دل گران وی تو خوب ویو گنٹنی مکور کی نو دا بچو اغا تربیت چکی یو کور جوڑ نی اب غلطی طریقی سرکی دا وجون انتظام با دا رواج مطابق وی غمونو کی با رواجون وی نو معاشره والے جوړیږي چې کور او بار د قران تعلیمات او پاغي عمل شروع شي و يعلمهم الكتاب والحکمه او تعلیم ورکوي دوی ته کتاب د الله والحکمه او د سنتو و ان كانوا اگر کو دای من قبلو د دین مخکی چې قران الله نور علیګلې نبی علیہ السلام نور علیګلې لفی دلال مبین خام خاف گمراہ اخکار کی نو اللہ اخبر حبیب را لے گلے چھوامو تا قرآنو خیو گورا دا دا باز نه پوهان عالمان او عوام وای جواب ته قران نه خې او دې لپاره دې ضرورت ته نو دا قران نه خبر پیار لکه تشتمه پاره وګورئ الله خپل حبيب ته وای سوره جمعه وګورئ پاغی کی اللہ خپل انعام و احسان ذکر کئی دوے میات گرئی سورہ جمعہ دوے میات تشتم پارکی را دی وَهُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ هو الذي دغى الله غزات ته بعث في الأمينا چراله گله ده پاوامو کې رسولن پیغمبر عوامو کې پیغمبر امينا غچاته وي ان پڑھ چورته وي چې نلکل کول شي نلسل کول شي الله غزات ته چراله گله ده پاوامو کې رسولن پیغمبر منهم ذوینا د دې پیغمبر درات لو مقصد سره یتلو علیہم لولی با پدغ ان پڑو عوام بان آیاتی دا اللہ آیاتنا عوام تب قرآن خی ویزکیہم پاک ویبجوی ویعلمهم الكتاب والحکمہ او تعلیم بورکی نبی علیہ السلام دغی عوام تا دا کتاب دا اللہ والحکمہ او دا سنتو وَإِنْ كَانُوا اگر کودئی من قبلو دا دین مخکی لفید والعالم مبین خام خواب گمراہی سرگندکی وَيَرَدَا بَصَعَبُوا قُرِ خَاسِنُ وَرْبَسِ عَيَاتِ كِسَوَئِ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ او نور دی منهم دوینا لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ چه تروس پی وشوی ندی دویدا غی پوری یعنی تر قیامت پوری چه سمرا وام عرب و عجم را روان دی او دیت قرآن و رسیدو دا چاپ زری چه و رسیدو دا دا سیده لکه رسول اللہ چه ورطا قیامت وهو العزیز الحکیم او دغا اللہ غالب و حکمت والده اس وی دی عوامو تا قرآن خیل او دا عوامو قرآن دا کول دا سشیده ذالک فضل اللہ دادا اللہ فضل لے یؤتیہ من یشا ورکیے حاغ چالے چخو خشی واللہ ذو الفضل العظیم اللہ خاوند فضل ویدے ورپسی آیات کی بیاوئی پینزم کی چھ قرآن ازدکو عملی پینشتنو مثال سنگدے یو نارینا زنانا یو طالب یو عالم قران اوری وی عمل پینشتا وی دا داسه لکه په خرج کتابونو تر مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا لدی کی الله د خپل لوی نعمت ذکر کړي او دا لوی نعمت ته الله زموږ استاد نصیب کی خبره دا تاسو واوریدل چې د نبی علیہ السلام د ژوندون مقصد قران عوام ناری نو تخیل او فکور کې زنانو تر نو په داسې طریقې قران زکۍ جدا کور کې وای معاشره ور سره سمي فقور کې برکات راځي د قران پاک سره فقور کې بخير راځي د قبر او د اخرت فکر به پیدا کیږي د قران پاک سره ځکه دنیا فانی را په دې زوال راځي دا مقصد نه لري مقصد څه شی دی د قبر او د اخرت تیارې او د قبر او د اخرت تیارې د قران او د سنت د تعلیمات سره هغه ته توجه پیدا کیږي وَإِنْ كَانُوا غَرْقُودَي مِنْ قَبْلُ مَخْدَ دِينَا لَفِيدَ وَالْعَالِمُ مُبِينَ خَامَ خَافَ گُمْرَاهِ اخْتَارَكِ بیا گورې سر دغه شان آیات در لسوره بقره کې تیر شو چې حضرت ابراهيم عليه السلام دعا کړو ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم دغه شان دعا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کڑیوا افمن اتبع رضوان اللہ تقریبا یوسل شپگشتم آیات تے دا سورہ بقرے تو گورا یوسل شپگشتم دے یوسل شپگشتم آیات تے دا سورہ بقرے اغیقم اللہ رب العزت دغا مقصد ذکر کڑیو یوسل سلی یو کم دیرشم آیات تک چې هغه کې دغه دعا د ابراهیم علیه السلام و افمن اتبع رضوان الله اے هر غسوب چروان شوه دې د الله درځاون گئی پسې هغه کارونه کوي چې الله په دې ناراضي شي کمنو دې کې دیشی پشان دا چا با چغاخته دې به سخط من الله فغسی سرد طرف د الله نا ومأواه جهنم وزید پات کی دوداغ جهنم نے وبئس المصیر او بد دا جهنم المصیر زید ورتلو هم درجات دی درجو والوی عند اللہ فنیز اللہ واللہ بصیر بما یعملون اللہ لدن کے رفاغس چدی عمل کیف لقد من الله بشك احسان کړه دې الله على المؤمنين فمؤمنان باندې اذ بعث فيهم رسولا کله چراله غلې دې په دوی کې پیغمبر من انفسهم د دوی د نفسونو د جنسونو نا لتدوی بشر دینو نبی بشر لے. او دې کې د روح المانی دا حوالہ یاد لرې چاغوی چې څوک وای چې زدا منم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا الله نبی دی خدا پته نه لګی چې دا بشر نه دی او کله ملائکه او جنات نه دی نو دا سره مسلمان نشي کېږي بشریت تسلیمول داد ایمان د شروط نه دی دی کې روحلمانی ذکر کړي یتلو علیہم آیاته للی پدوی باندې آیاتن الله و یزکیهم پاکوی دی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ تَعْلِيم وَرْكَوِي دویتا دی کتاب اللہ وَالْحِكْمَةُ دَ سُنَّتُ وَإِنْ كَانْ وَغَرْكُودَي مِنْ قَبْلُ مَخِّدَ دِينَ لَفِيد وَالْعَلِمْ مُبِيل خام خواب ممراہ اخکارا و سرگندکی فرمائی اولما اسوابتکم آیا هر کل چور سید تاسوتا مصیبت المصیبت او تکلیف پورز د احد بانے قد اسوابتم نبیشک رسول او تاسو اے مومنان و کافر او تا مثل ها دچند دی پورز د بدر کپا احد کستاسو او یا مرگری شہیدان شل نو د دې دغنا نقصان تاسو د بدر پورس کافر او رسول یو چې دا غینم او یا کسان قتل کړیو او اویا مو په قید کې روستیو قلتم تاسو آی اے مؤمنانو ان هاذا دا مصیبت او تکلیف د کم زین لري قل ورته وای اے حبیب هو من عند انفسکم دا مصیبت دے د طرفا د نفسونو ستاسونا یعنی ستاسو د نفسونو د طرفنا دا مصیبت راغلے ستاسو د اعمال وجدا ستاسو د خپل مرضی مطابق دا سی شوی ان الله بیشک الله علی کل شیء قدیر فہر یوشی قدرت او طاقت والے دا قل هو من عند انفسكم کی ورته وای چې دا ستاسو د نفسونو د طرف نه دی د دې مقصد او معنا دا و چې نبی علیہ الصلات والسلام په مرجی کې چې صحابه کرام کې نولی او تیر انداز او دا غي امیر جوړ کړو عبد الله ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ او ورته ویجو په اس حال کې دا مرچه بن پرځي نو چکلا په ابتدا د غزوه احد کې مشرکانو ته شکست ملاو شو نو دغه کسانو د امیر مخالفت وکړو او دا غي د وجنا د دور تکلیف ورسېد نو دا معنا و قل هو من عند انفسکم ورته وای چې دا مصیبت او تکلیف تاسو د نفسونو طرف نه لري چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم او د امیر د حکم نافرمانی وشو نو دا اللہ دا حبیب دا حکم دنا فرمانی سرا مدد الہی نرگی او اگر آغلے مدد واپس شو او تاسو پا مصیبت او تکلیف کی واقع شوئی یو ماناو مقصد دا قل ہوا من عند انفسکم دادے او یو دادے چی حدیث پاک کی راغلیو چی امام ابن کثیر و نور مفسرینو دا حدیث دیدے کی ذکر کرے د بدر پورز باندې چکل او یا کسان د کافرونو قتل کړي شول او یا په قید کې راوستي شول. نداغین صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین فدیه واغستا او هغه قیدیان خوشی کړي. حدیث پاک کراغلی د نسائی او ترمذی شریف چې جبرئیل امین علیہ السلام نبی علیہ السلام تراغه ورته فرمایل چې رب العالمین ستاد قوم چې سوکل دا خبره خو حنکا چې دای د قیدیانو نه فدیه واغسته بلکې الله ته خو خداوا چې دای قتل کړي ویوس دای له دوه خبرو په منځ کې اختیار ورکا یا خود دی راڑوان دی شیو دی او یاو قیدیانو سرون دی او یو قتل لی کی او یادا چی دی که فدیا لی نو چه سمر کسانو نے فدیا واغستاو کافر خوشکل نو دمر کسان بد دوینا آئندہ جہاد کی شہیدان کو لشی. تو ویدہ خبر نبی علیہ السلام صحابہ کرامو تا ذکر کا چه حکم دا اللہ دا طرف ندارا غلے نو صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین وی چې یاد الله رسول ادا زمونږه خاندان او قبایل ورونه دي مونږ به فدیه والو او په دې باندې به مونږ د دشمن مقابله کې په قتال کې مضبوط شو او که زمونږ نه په دغه مقدار کې شهیدان جوړول شي جوړ دي شي نو او یا کسانو نه دی فدیه غوښته وا د هغه او یا کسان په خود کې شهیدان شو. د صحابه کرام ته وی تاسو له چې تکلیف ورسید تاسو وای دا کم ځای نه ده وی قل هو من عند انفسكم دا خو تاسو په خپل خوخ کړو چې یاو د دې قیدیانو په مقدار دی مونږ کې شهدا وشي. قل تم تاسو وای ان هاذا دا مصیبت او تکلیف د کم ځای نه ده قل وایا هو من عند انفسكم دا د طرف د نفسونو تاسو نه ده چې تاسو په خپل دا خبره غوړه کړی وا چې د دې قیدیانو په مقدار دی مونږ کې شهدا وشي. ان الله بیشک الله علا کل شیء قدیر په هر یو شی باندې قدرت او طاقت والے. وما اصحابکم او هغه چې رسیدلی تاسو ته یوم التقل جمعانه فرض د ملاوې دود دوه ډلو فبإذن الله نو دا دا اللہ پا حکم دا اللہ پا ارادہ دا اللہ پا تقدیر تا سو چوشو البس تقدیر خداوندی او اغید پارا ظاہری سبب سو چی اغا مرچا پر خودشو او ظاہری سبب سو چی تاسو پا بدر کی دا قیدیانونا فدیا واغستا فب اذن اللہ دا پا حکم و ارادی و تقدیر دا اللہ او دا دید پارا دا امتحان اللہ را وستو ولی اعلم المومنین چی اختارا و سرگن کی اللہ مومنان وليعلم الذين نافقوا او دې د پاره چې ښکارا او سرګن کی هغه کسان نافقو چې غي منافقان دي. منافقان په دې جهاد کې پډاګه شول او سرګن شول. 1000 کسان په غزوه احد کې د نبی عليه السلام سره وتی. عبد الله ابن ابي ابن سلول د 300 کسانو سره واپس د جابر رضی الله عنه والد عبداللہ ابن عمر ابن حرام رضی اللہ عنہ ور پسی راغه او ورته وی دا سورہ د بیخوندی خبره دا چې پدا سے عین جہاد کی مونږ د رسول الله مدد کړی ډیر مینت ورته وکړو لیکن دای دا غ مینت نه منلو او ورته وی زد الله دشمنانو تاسو نه بغیر به من الله د خپل حبیب مدد او نصرت وکړي. دیکې الله غ چې کوم الفاظ سره ویلی نو هغه الفاظ ذکر کړي. وقیل لهم ویل شیو دی منافقانو تا تعالوا راشی قاتلوا فی سبیل اللہ جہاد او قتالو کئی دا اللہ لارکی او ادفعو یا زان نا دشمن دفع کئی یعنی دشمن راغلے دا مدینی منورین گیر چاپیرا محاصر کڑے نا دو خبری بئی یا خدا جہاد دا اللہ دین او دا اللہ لارو گنئی نا دا اللہ لارکی جہادو کئی او کنا فی سبیل اللہ قتال نہ کوئی نو دا خود عام انسان کا کافر دے او کہ دحریر دفاع د خپل نفس کئ نو زان نہ خود دشمن شن یوی دفاعو او دفاعو یو معنا دا دشمن د زان نہ دفع کئ یا او دفاعو دا معنا موا چې ګور قتالو کی د منافق په دین کې د جهاد سره نه لګی دا او د مالی زکات او صدقات ورکول سره نه لګیلا لکتا او صبراشی چې دای و زکات او اسلامی صدقات تاوان غنو نو او دفعو یا دفع کئی دا نفاق دا زاننا پتا سو دا نفاق تو حمد تے نو چی جہادو کئی نو چونکہ دا منافق لوی روانا دا جہاد سر را نو دا جہاد پا کولو بدا نفاق دا تا سو ندفشی او دفعو یا دفع کئی منافقت دا زاننا یا دا مانا ما او دفعو او دفعو مونگ نا دشمن دفع کئی یرک جنگ نکی نو ڈلخ و زمونگ دے رکی کن بعض صحابہ اکرام پستر گوڑاندو و جہادو نشو کولے چاورتے تاسو خمزئی وید مسلمانان نو ڈلخ و دے رکی او نبی علیہ السلام فرمائی دی حدیث تے من کسر سوا دا قوم فہو منہم چا چی دا چا ڈل دے رکا دیم دائی نیسا دی نو دیتے وید فعو ڈلخ و دے رکی او د دې ډیر والی په سبب دشمن باندې سروب او ير راشي لیکن دای په هیڅ طریقې باندې نه تیارې دل او دا د دې لوی مزمت ته ګور بازه کافرانو وای مدینه منوره کې او هغه اسلام نور اورې او چې دا کافر په مدینه باندې حمله لرالل نو د خپل ملک د غیرت د وجنه جهاد کړه لیکن په منافقانو کې اس قسم جذبه نه و قالوا دي منافقان ویلو لو نعلم قتالا کمون پویده قتالا پا قتال بانی لتبعناکم نخامخا مون بستاسو تابداری کرده لو نعلم قتالا لتبعناکم ده دی گر توجیحات علماء تفسیر و ذکر کرده یو دام ده سیرا مون ده قتال او ده جنگ پا طریقه نو پویده یا لو نعلم قتالا که مونگ پویده چی جنگ مونگ سره ده نو مونگ بستا استابداری مونگ سره خوی جنگ نده یو مانا دا آیات مبارک داموا لو نعلم قتالا وی که مونگ پویده پا قتال مانی لتبعناکم نخامخا تابداری بمکڑی وستاس هم للکفر دا منافقان کفر تا یوم ایدن پا دغا ورز اقرب دیر نزدیو منهم ددوین لیل ایمان ایمان تا ابن کثیر دا آیات پا تفسیر کی لکلی وی گورا انسان بانی مختلف حالتون رازی نو پا بعض حالاتو کی دے ایمان تا دیر نزدی بعض حالاتو کی دے ایمان ندیر لگی اللہ دا منافقانو حال ذکر کئی چی پا کم رازی دا بزدلیو کا او نبی علیہ السلام او صحابے یوازی پا میدان دا جہاد کی پریخل هم للکفر دی کفر تا یوم اذن پا دا اورز اقرب دیر نزدیو منهم دا دوینا لیل ایمان ایمان تا یقولون وائدا منافقان بے افواہهم پخپل اخلو سرا ما حق خبر لیس فی قلوبهم چی ددی فضلونو کی نشتا پخلیبان خدا اللہ دا حبیب و دا اسلام دا محبت او دا اسلام او دا نبی علیہ السلام دا تائید او مدد او نصرت خبری کئی او زړه د اسلام او د نبی علیه السلام د عداوت او دشمنی نړکته یقولون وایدی بی افواههم فخلوخ فلو ما هغه خبری لیس فی قلوبهم چې نشته د هغه په زړونو دوی کې والله اعلم الله خفو هد بما پاغه سبانی یکتمون چې دای پټای الله رب العزت خفو هد په هغه سره چې دای پټای دای په دې زړونو کې کومه خبره د اسلام د عداوت چ پټای ناغبان الله خوېږي الذين هغه کسان قالوا لاخوانه چې هغه ویلو په بار درونو خپل کې چې د نسبی رونو وقعدوا په خپلم فکورونو کې ناس لو اتواعونا وای کدی زمو تابعداري کړي و ما قتلوا نو دای په قتل کړي شي نه فخفل خرال الدریس و کسان او پکورنو کی کیناستر او د دید قبیلی او د خاندان کم صحابه اکرام چوہد کی شیدان فل نوی بارا کی میرک دیم زمون منلے وے او میدان پریخے وے او پزید میدان بانی پورنو تراغلے وے نو دی با قتل شوے نوے دیدے کہ اللہ رب رزغیت الزامی جواب ورکے چیزا غی خزک شیدان فل چی میدان لسلیو نو تاسو خو کورنو کې ناشې نو پکار دارې چې پتا سو مرګ را نشي ته پکور کې ناشې میدان تنوزه پارام او سکونه پکار دارې چې پتا مرګ را نشي نو مرګ نه خلاصې نه پکور کېشتا او نه په میدان کېشتا خو یو سړی ته مرګ د شهادت ملاو شو او بل د بوزدلی په مرګ په خپل بسترې باندې مړ شو. دې دواړو مرګونو